اسرائیل کما تینا من آیت بینا. داول ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ تا چکم خلقو دا اللہ دین دا اللہ نعمتو نبدل کری دی ناغی سر جہادو کہیں نعمت سی نعمت چې الله او کې په اقام نبوت چې پیغمبر و تولیږي هغه یې څنګه بدل کی هغه ته انکار وکي. نعمت د الله کتابي آسماني وحي چې را لېږي خلق څنګه بدل کی چې هغه خلاف وکي. تیویل سورہ ابراہیم کی اتشتم آیات کے مکی والا حال بیان کرو اسو گورو چی بر آواز زکر نو دکا بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. لا يقول استا خلق تخيال تلا نعمت بدل کو تو پیغمبر سره دشمنی شروع کړه او خپل قوم یې هلاکت ته ورځو کفر کول دې سوال مطلب دی چې د بنی اسرائیل نسل شته هغه نه تاسو کاری ته خپل مشرانو حال معلوم دی چې دغه مشرانو موسی علی السلام سره سکړي. دویم جواب دی سل بنی اسرائیل ان انظر فی ادیانهم دغه مخ کې خلق د دین مطالعه او کاوی کې داغی احوال شتکن تاریخ نمانا داو سل بنی اسرائیل سمرور کلیوم دیتا من آیت بینات نعمتو نخکارا دا آیت نیا مراد معجزی دی لکه بنی اسرائیل کی چراغلی و یو سل یو کے فلقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون یا موسیٰ انی اظنک یا موسیٰ مسحورا. نہ معجزی ولا ورکلی آیات نمراد آیات ندی چه تورات کی راغلی و نبی علیہ السلام پا صفاتو کی آیت اے دلالات على صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیت لرکلو بدل لیکو ومن یبدل نعمت اللہ یاسوک چه بدل کی دا اللہ نعمت فکفر سرام من بعد ما جات او پس داغی چی خوت راغلی او حاصل شوی اللہ بول عذاب ورکی ولی فین اللہ شدید العقاب زکا چی اللہ سخ عذاب والا دے. مدارکو امام رازی تبدیل مانا دا کئی چی سنگی دا نعمتونا بدل کلل وتبذيلهم اياها ان الله اظهرها لتكون اسباب هداهم فجعلوها اسباب ضلالتهم. دا نعمتنا اللہ دید پار ورکلو چی دید پار سبب د ہدایت جوړ شي کاغا کتابونو کاغا پیغمبرانو نو دیغا سبب د ضلالت جوڑ کن تبدیلی ہو کن یا او حرفوها آیات الكتاب الدالتی علی دین محمد یا آیاتون بدل کرو تحریف پکیو کن دا سبب د عذاب دی. الله وی زکو سره جهاد وکئ چې د الله د نعمتونو ناشکری کړی دا بهم ترغیب زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا خسته کړی شوی دی کسان ته چې کفر کړی دا ژوند دنیا فَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ٹوکے ومسخری کئی پا مومنان پورے دی دنیا دمرا پا مخاغست ری اب دمرا پولا پا ظلونو کی لوئیو تکبر اچول دے چی دی مومنان پورا ٹوکے ومسخری کئی پی دیتا ساجتو وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر کسان چیغی زان بچ کرے دا شرکنا ایمان راوڑے دا اللہ پا وحدانیت پاندی نوچت پی پدی کافرانو پرد دا قیامت دنیا کی خوچت والی ندی صاحب دا سوچت والی چنن پا تخت ناستے ہو سبا بیا نماشو نظام نشخلاص ہو لی دا صفا و قیت تے نو اوچت بزکی چی جنت دو اسمان دو پاس دی او جہنم دو ازمک دلان دی دی نفاصلیم دو مرد کنا بیزاوی ویلینم فی علیین مومنان پی علیین کی وهم فی اسفل السافلین حدیق با اسفل السافلین کی کنا فوقهم يوم القيامة دغه څه مرتبه او د عزت په جنتونو د خوشاله هغه فوقیت ځان لري لیکن دیو جنا دنیا کې موږ سره برابر کې کنا موږ سره مال ډیر دی دولت ډیر دی زوینه ډیر دی زموږ هر څه هر څه شته دی او د دې هیڅ نشته ملاوی دامی صاحبو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا خو اللہ دې رزق ورکیا چاله چې واړی به حساب لیکن لا علی وجه الکرامت دا نه چې ګنې دا الله دې عزت کوي دا امتحان دی ته دنیا دی فوقیت دې تاجت نشته چې خلق په دې خوشحالي صفته لګي چې دې ساق انجام دې ساقبت یې ها ذات به مو جو ترغیب چې قتل کې jihad ور سره وکي توګه چې مؤمنانو پورې پیغمبرانو پورې ټوکې هم سره کوي دریم ترغیب کان الناس امه واحده ودا خلق او په یو وخت کې یو جماعت یو جماعت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کانو علی شریعت من الحق صحیح شریعت باندیو قطادوی کانو علی الہدا جمیعا طول پہ ہدایت امام راضی اموی کانو علی دین واحد وہو الایمان والحق هذا قول اکثر المفسرین تاما یو والی پسکی دے پا حق کے و پا دین کے طول یو دینو کاغار وقت کے ہو نوح علیہ السلام و آدم علیہ السلام ینز کے ہو و یو دینو نوی خلق و اختلاف جوڑ کن لا قفی ہے ذکر کردے دلته کې یو جمله پراته ده فختلفو چې موږ یې له سوره یونس نل سمات کرا غلو هغه سره دی یو جماعت او یو دین او یو حق لیکن خلقو پکې شرک شروع کړ د ود او سوا او یغوس او یعوق او نصر عبادت شروع شو د اختلاف فبعث الله النبيين رالیک الله پیغمبران مبشرین او منذرین صرف د دې لپاره خوش خبری ورکون کی چاله په جنت او يرون کی چاله په جهنم وانزل معهم الكتاب بالحق نازل کړي او دې سره کتاب آسمانی د پاره د بیان د حق بیان خو د قران نه کوي کنه بل صبر اخلي بالحق معنا لتبيان الحق مدارک وي بالحق یدا چې دا کتاب کې حق موجود نو بل دې حق نو کنه کا خلق یو بل پلمن دیواله او حق د الله په کتاب کې موجود و ليحكم بين الناس چې فیصلو کې د خلقو مینس کې فی مختلفو فیهم فغتول مسلو کې چې دی په کې اختلاف کړو فیصلو پس کېږي د الله په کتاب ليحكم او چې کله کتاب نه راوړي مینس ته نو بس اختلاف بینو اختلاف نه ختميږي صرف د الله په کتاب په ختميږي د اختلاف چا کړو یو ولي کړو دوا او کله کړو درې خبرې دلته هم وروسته هم نور دیونو کې دا درې خبرې بیانې چې اختلاف چا کړو کله کړو ولي کړو ومختلف فیهم الا الذين اوتوه اختلاف نو کړي په دین کې او په حق کې مگر کسانو چې کتاب ولا ور کړی شی او کتابیانو عالمانو ولې کتاب ولا عالمانی کنا عالم په دې پیژنې چې کتاب ور سره یې هغه اختلاف کړو او دا ولې علم ورته نو کنا کله کړو من بعد ما جاءتهم البينات پس د دې چراغ لودي تا حق کار آیاتونه او دلیلونه او خې معلوم کړو چې دا حق دی او دا باطل دی دا ولي دا څه کول بغيان بینهم پزت کې راغلو کنه دا ولي جواب دی بغيان بینهم پزت کې راغلو کنه دا دی اختلاف وسما حال لکھا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے دی کور تا دخل ڈیوی نور لگے دلے دا دن کی چی اختلاف دا اخپلو خلقو کڑے دبار نسوک ندی را لکھا فہد اللہ الذین آمنو پس هدایت کله کسان ته چې مؤمنانو لمختلفو فیهم فحق داغه مسلو کې چې خلقو پکې اختلاف کړي او من الحق چې غړې حق خبره وا خو بس د دې نو خوخم د دې د طبیعت نه د خواهش نه د دې د رواج نه خلاف وا کني ډېر حق خبره وا ډېر قیمتي خبره وا ادیب کې اختلاف جوړ کړو نو خوا الله هدایتکم مؤمنانو ته د دغه حق مسلې به اذنه په خپل توفیق سره هر چاته الله نه کوي کنه څوک پکې دغه صفات شي خو الله چاله توفیق ورکړي نو هغه بچ شي د اختلاف نه والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم الله هدایت کوي توفیق ورکړي هغه چاله چې غواړي په طرف دلار نیغی سلورم تشجیع ذکر کئی ام حسبتم یا خلقو تاسو گمان کوئے مومنانو ان تدخل الجنه چې تاسو به دغه جنت ته لاړ شئ. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او نبی راغلی تاسو ته هغه ناشنا ناشنا واقعات هغه ناشنا ناشنا سختی او حادثی مثل ناشنا توی قضیتا عجیبتا مثل الذین پخانو قومونو ته چې رسیدلی پخانو مؤمنانو ته اوبه تاسو ته نه رسیدلی چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه هغه سو مستهم الباسا او رسیدلی دی تا تاوانو نه مالونه پکې خلقو تختولی را تختولی هر صبح تعالش وضرا او رسیدلی و تمرزونه په بدن کې زخمونه وزلزلو او جوړه کول شي په میدانونو کې د دشمن زور براغ لخکر براغ نزل زلو دی باندې بیره او هیبتونه رااله ګور زل زلو زکه ویل ټیک ده ته یو شی ډیر اوجړه کوي را اوجړه کوي خو استلې خو نشي کنه لکه یو بلټه دی ونه ده خلق ډیر اوجړه کوي را اوجړه کوي خوستو مان شي نو پرې دی دا وی نوځي نو ټیک ده جلا کولیو خود خپل دین نه نوړو لخوا دا صورت احزاب کې راشي بیا سمرا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله تر دې پوری چې فریاد وکاو پیغمبر او هغه سانو چې مؤمنانو د دسر چې الله مونږ له مدد راکې دا ټول بدا سوال وکړو چې الله طلب کو استاد مدد نو جواب راغی علا خبردار ان نصر الله قریب چې بشکا د الله مدد ډیر نږدې دی نو آیت کې بظاهر کې اشکال او زمتا معنی خپل غستوا چې وی کې استفهام دی او استفهام تقاضا د شک کوي علی او سره استفهام کوي چې شک یې پیدا شي نو اعتراض جوړ شو چې پیغمبرون شک او د الله په مدد کې نو یې چې متانا سر الله کوم مؤمنانو کونه خو عام خلق وکنه او جوابونه خلق وکړي دي په دې طریقه باندې چې لوخ نشر په دې آیات کې تقطیع کړی دا یو قول دی پیغمبر سره لګولې او بلې د مؤمنانو سره لګولې جدا جدا کړی دي نو یقول الرسول والذین آمنوا معه پیغمبر به هم یو خبره کوله او مؤمنانو به هم یو خبره کوله نو مقوله د رسول سوا ا مقوله د مؤمنانو جدا جدا و مؤمنانو قول داو چې متا نصر الله د پیغمبر قول داو چې الا ان نصر الله قریب دته تقطیع وي چې جمله کټ کې هر یو جمله خپل خپل قول د مقوله سره ولګي روح المانوی دې تاجت نشته دی ټول نقصان د متا نه شروع شوی دی متا او متا په خپل معنا نه دی استفهام بلکې په معنا طلب سره دی په معنا تمنا سره دی چې الله مونږه طلب کوو استاد مدد ټولو یې کنه پیغمبرونو وی مؤمنانو وی چې متا نصر الله نطلب و نتمنى نصر الله مونږ الله نصرت اګوره مثالونه شته کنه سورته شعراء کې وی دوش پیتم کې موسی علیہ السلام هغه بنی اسرائیل چې راګیر شو کنه سورته شعراء کې وی دوش پیتم کې چې بنی اسرائیل چې راکړه چې یا موسی ان لمدرکون یو موسی علیہ السلام راځه راپس راګیر کړو موسی علیہ السلام سوی قال کلا انما هي ربي سيهدين نانا چرینا ولی برا گیری گو مونگ سر اخبر رفشتے کنی واضح کنیو مونگ تولار خی داری اخبر اخبر خبر آوا سیاه دین مونگ تینا مطالبہ کو کنا سور توبہ کی پیغمبر پاک حال اگورا سلو اختمایات کے چغار سور کے ناس دی اذ هما فی الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر پریشان شو نبی علیہ السلام توی کچر دا کافران خکتا اگوری نمونگ باوینی پریشان ہو کر نبی علیہ السلام ہوئی چنا ان اللہ معنا مایری گمڑا اللہ من سارا دے تسلی ورکر کنا سورة عراب کی امیو صلت اشتم کے موسیٰ علیہ السلام تسلی ورکی بنی اسرائیل تازکہ فرعون دمکی ورکڑا سنقتل ابناءهم ونستحی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فرعون ویز کمزور شو خنیمہ کدی داخلی چې فرعون کمزور شو کمزور نیمہ دی بچی بوجنم عذابکم عذابکم نقال موسیٰ لقومه استعینو باللہ واسبرو موسیٰ علیہ السلام تسلی ورکران چا اللہ نمدت غوارے کلک کے ازان پا دین باندے ان الارض للہ یورس وامن یشاو دا ازمکہ دا فرعون ندا دا اللہ دا دا با دا نواخلی منگل بیراکی دغسی سورہ صف کے مشہور آیاتو غالبا لسنبو نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین پیغمبر توی زیر ورک مومنانو تدی پریشان دیکن دا حالات تیر شوی دی پا پیغمبرانو پا امتنو تا سختے و ترسی دلی دیکن تا اس تا بمداز سختے رسی مالا با جنت تا دے ندا دریم بابو دویم مسئلہ دو جہاد کی تردید پوری دریم باب ذکر کی اخری اوغی کہتا اللہ صحکام دی تتدبیری منزل پارا اول حکم اگور انفاق فی سبیل اللہ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم دیم حکم دے قتال ورپسی ہوئی کتب علیکم القتال وکرہ لکم دریم حکم دے قتال پا شہر الحرم کی چیز حرمت پمیاشتو کی دے قتال سا حکم دے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی سلورم حکم دے رستو 219 یسألونک عن الخمر والمیسر دو شراب و دو جوار خبر پنزم حکم دے اصلاح الیتامہ پر پسی ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير بنزم حكم دي نكاح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن شبقم نكاح المشركات اوام يسألونك عن المحيض قل هو أذن او اتم مقصد د جماع سره دي نساءكم حرص لكم فاتوا حرصكم ان ناشيتم وقدموا لانفسكم هغه معنا چې مخکې ذکر شو چې وبتغوا ما كتب الله لكم نهم حکم تعظیم د الله د نوم الله د نوم تعظیم وکي به د وی مکوي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لسمحكم إيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر يقول لسمحكم طلاق فالمتولقات يتربصن بأنفسهن او دی کی تفصیل و ڈیرو دو لسم حکم و رستو 233 مسئلہ دا رضا ما شملا رضاعت پیور کول والوالدات یرضعن اولادهن حولینی کاملینی دیر لسم حکمو عدت متوفا انها زوجوها خاون مرشی نخذ و سمر عدت تیری ناغی پسی ہوئی 234 کی والذین توفون منکم ویذرون ازواجا سوار لسم حکمو حکم د خطبی پیغام لیگل ورپسی ہوئی ولا جنع علیکم فیما عرستم بی من خطبت النسائی بین لسم حکم و طلاق د غیر مدخول بها بس صرف نکاح شوئے دے نور سنشتا اطلاق ورکر دی بس حکم ندوه سواب شپک دیرشم کیوئی لا جناع علیکم انتولقتم النساء ما لم تمسون شپارسم حکم دا صلاتو 238 حافظو علی الصلوات والصلات الوسطان واللسم حکم وسیت ذو سوا صلو اختم والذین توفون منکم ایذرون ازواجا وصیتا اتل سمحکم و دمتعی وللمتولقات متعم بالمعروف حقا علی المتقین تاتل سحکام دا تدبیر المنزل وذی لکور دا اصلاح دا پار دور احکام قرآن ذکر کری دی يسألونك ماذا ينفقون تبوس كيستانا چه سخرجكو ماذا ينفقون سوال شوئو يدا اندازي چه سمر خرجكو نجواب مطابق رانغي قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين جواب کې مصارف ذکر شو نبی مطلب دا دی چې سوال د دې مکو چې سمره هغه ستان فقاله او چې ستانه سمره کیږي نو خرج کا د نفلی صدقې د پر اندازه نشته خدا تاسو باندې کړو چې چاله ورکم زکا سل شهدا دی کته ډیر مال ورکه او بی ځای ورکه نو سو ثواب نشته کنه نو ځای او پی جن کنه ها نو مصارف وتاو خو لیکن روح المانی وی امام رازی وی ابن جریر وی چې نو سوال د مصارف وشو نو جواب زکه برابر را چاله ور کو چاله خرج کو څنګه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام له سړی راغی نو ورته وی چې ان لی دینارن ما سره اوشره پیدا چلو سره وکم وی انفق علی نفسک په خپل ځان یو لګاو کنه یا بوګه یا بتګه یا به ګرمي کیږي یا به تبرت خراب نو ځان له جسم سواله چې منذ کې په صحیح طریقه باندې علی نفسک په نفس باندې ناغوی عندی آخرو بل را سرومشتی نبی علیہ السلامی انفق علا اہلی کا کور والا دشتی اگل ایوار بیما سر دریم آمشتا دی نبی علیہ السلامی انفق علا خادم کا سو خادم دشتی کار کسب کی زیمه پاکی لوخی ناغیل ایوار کن اوی ما سرسلو رما مشتام وی انفق علا والده کان مورو پلار دشتی غیل ایور اوی ما سر بلو مشتا دی وی انفق علا قرابتی کان پلوان دشتی خواکی غیل ایور کان دیو توخو کان نلوم بی حق دیده کان خوچی قرآن چانیوی لین حقیه لری لری اولی پاکی گاونڈیان جزان پار سپور اریانی پلوانو دا عدیه چطا لری اولی دا خر انفاق نشو او آیا آغا چی خرج کویتا سو سمال من خیرن ارزم رچی فلیل والدین اول حق دمو روپ لارده والاقربین او دا پلوانو والیتام والمساکین بیادی یتیمانانو دا مسکنانو ابن السبیل او دا مسافرو وما تفعلوا من خير اوغا چې کوي تاسو سنیکی په صحیح طریقه باندې ان الله بي عليم بشک الله پاوي خپويږي ناقربين کې د غار سره لکنه نفس او اهل او خادم او دا ټول پکې راځي دا اول حکم چې مال په صحیح ځای لګوا خپل د خرچې ځای او پیژنه اسلام والا راضی پدې خو اسلام راضی چې تی کله کلی تاولې کله دارالعلوم تاولې او کله دیو بن تاولې کله عدل تخوا کې تا خلق شته د مصارف نو ولې ناروا کې ها دویم حکم قتال فی سبیل الله کتب علیکم القتال فرض کړی شوې تا سبحان دی جنگ کول وهو كره لكم او دا وتا سبت خاري د خپل طبيعت په لحاظ سره د ته کراهت طبيعي وي دا ګنا نه دي طبيعت خو چا په اختیار کې نه وي څو طبيعت به بد غني زکه یی دي کې ویني ته وي دلدي او ملکونه خرابې دلدي ارض بغشتا لیکن خیر یا ډیر زیات ته پاسان تک روشن ډیر زلا تاسو بدګنې یوشه یوازې jihad نه تاسو نور ډیر سيزو نه دي او خیر لکم مغو بهتري ستو زپارن پاسان تحبو شین ډیر زلا تاسو محبت ساتي دی یوشه سره او شر لکم مغو ستو زپار ډیر بدی نقصانی وي ګوره تاوانی وي والله يعلم ولا پوي استاذ په فائدو باندې وان تم لا تعلمون تاسو په خپل فائدہ نه پويګه نو ذکر الله کلام تقوا کیده هغه استاذ لپاره د خیر دی نو ول معنا خدغه ده چې جهاد دې طبيعت یې بدګني والله یې ډېر لوی خیر دې پکې او په آرام ناستا په خپل کور او خپل مکان کې طبیعت خګنی ډېر نقصان دی پکې دغه سي سوره نساء کې ویلو نو لسم کې چواشرون بالمعروف دي سره جون تیرې په خې طریقې باندې آسان تکرو تاسو به ډیر زلا د دین او صفت بد غنې وای جعل الله فی خیرن کثیره او هغه کې به الله ډیر لوی خیر پیدا کړي تبو وای چې حسن نشتا نو عمل به ډیر خسته یا کې د ډیر د توحید یو ال دیوی د معاشری په بارکه کنا دغه انفاق فی سبیل الله دی نو ته خوای چې مال می ورکو د لاسنا او اس په لاس رانه لو په الله دې کې ډیر لوی خیر دی دې کې به خیر ښا دغه سې ډیر چې په حدیث کې راغلی دي چې نبی له سلام ویلو زماده امت خیر او برکت فل بکوري وختي پاسې دوکې نو طبيعت خداوي چې ورګلا سترګې مې نه دي خوګي کړي خو مې نه کړي نشم پاسې دي تکرهو لیکن هغه کې وړېر لوي خیري چې د وخت پاسې دي نو ټول کارونه به دي صحیح شي او ټول ورځ به در باندې خوځي کنه ها دا څه ذکر کړی چې سلام کول خپل کور کې دا خو تبد غنې کنه لیکن قرآن وی چې مبارکتن طیبه دي کې څومره خیر او برکت ته تا ته ځان بدخکاری دا څه کته دی عمر است پوس لذینو ته یې را خپې مې نزی نو یو ګاډی کې کنه ولي خپې دې نزی خیر بس خوانو سر نشته یو بل سره مخا دا خیر دې په غنو باندې په زغو باندې خپې کې ده لار شدی کې ډیر لوی خیر دې څه خبره د بیمار پر ځای د انسان نه چې ملائک د سر دې تګه عمل په سنت ګوره آسان تکرو شین خلق څومره بد غني موږ له وی خادم خراب وا چټنګ ټکور پکې نه یو سندري مندري پکې نه نو غم جوړه موږ له چې غلی ناشتي سبقونه وای په ګوره دې کې انسان تکرو شین او خیرلکم دا زموږ کو کنه فهم دا سه قران ویلو چ خوراک لک کا وای کنه کلو وشربو ولا تصرفو دې کې به خیر ته زما کار نکی په دې لګا باندې نو خپل به نقصان مومي دغه سي لک کلام لګي خبرې کول دې کې ډېر لوی خیر ده خاموشي چې څومره لري خلق تیر شوی دائم السکوت امام ابو حنیفه او نور خلق غلیب او فکر سوچ به کود الله په دین کې او پایاتونو کې ادي وی چې موږ ګونګې بناستي خبرې باندې کوي دي دا بدګنی کنه ها تاسو ډیر سيزونه دي د دې مصداقات دي چې هغه انسان بدیشي وي کې الله ډیر لوی خیره چولی کنه ها دریم حکم یسالونک تبوس کستانا عن الشهر الحرام دمیاشتو د عزت ولیدی تنه دی معلومه نا قتال فی بدل لاغین چې جنگ کول په دې کې څنګه دی میاشت را ته معلومه دی په تبوس کو چې جنگ کول په دې کې ثواب دے کا عذاب دے قل قتال فی کبیر نو وای او ته چې جنگ کول په دې کې لوی ګناه دی اسم ور سره دی اسم موصوف ډیر لوی ګناه دی نو چې لوی ګناه دی نو بیا سره کو الله رب العزت وای چې دا غي چې سکی کنه اگر اجمه کې نو دا ګناه دا غي په مقابله کې ګناه نه دی دا بیا د ثواب کار دی ها هغه سکارونه کوي وصدن عن سبیل الله خلق من کوي د الله د دین نه من کړیو کنه نبی علیہ السلام پر نه خو د عمرې ته او په حدیبیه کې منې کړی چې نبر راځي واپس لاړ محصرو کنا بنشو پلار کی یوا وکفرم بهیم او کفر کول پالا باندی شرک کولو والمسجد الحرام او خلق منی کول دو مسجد حرام نا امید دین نا منی کئی دو توحید نا دو مسجد حرام نا و اخراج اهله منه او لرکی او شری اغلائق خلق دو مسجد حرام نا پیغمبری او مومنانی تنو شلل کنا چی دا طول راجمہ کی اکبر عند اللہ دا دیر لوی دا اللہ پا نیز باندی پا جرم کی پا ظلم کی نزکا اللہ وی چی دی دمر جرمونو دا لرکول دا پارا جنگو کی خیر دی قتال فیه کبیر وو کچی دا دی زور راغے دا غین اگا لوی ختم کړه هغه کبیر نشه صغیر شه هغه دې په مقابله کې ثواب شه والفتنه اکبر من القتل یو معنا شرک ډیر لوی دی د قتل نه په ګناه کې د شرک مقابله کې دا قتل هیڅ شی نه ده دا چې خپل معنا او تفسیر کبیر کې وایي چې فتنه ستا وایي الفتنه تو هيا ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم مسلمانان وې د دین ناړول وګورو تا فزور سراب مال سراب خو بس د دین نه اړول عن دينهم په څه طریقه باندې وې اړول تارتن بالقاء الشبهات کله په دې طریقه چې شکونه ویل په ځل کې چولو چې ګور دي کې دا غلطي ده دي کې دا غلطي ده کنه بل قای شبهات فی قلوبهم وتارا تنبت تعذیب اکل به ول سزاګانې ورکولی اصل فتنه دا ده ها والفتنه تو لمؤمنانو فتنه کې غرضول او غی تنگول پاری باندې سختی کول چې دین پری دی اسلام پریدی او کفر تواوری اکبر من القتل دا دا قتل ندیر لوی گناہ دی نو قتل جائز شکن خوا ولا ازالونا یقاتلونکم ہمیشہ بیدہ کافران جنگ بکیتا اس طرح دا دید جنگ غایہ صدا دا مسلمانان دا جہاد غایہ خود ذکر کرمخ کی چی حتی لا تکون فتنتن و یکون الدین للہ چ شرک پاتې نشي او د دین کارونه ټول د الله د پاره شي کوم دې که حج دې کرو جدا که خیر خیرات ته او که شکرانه ده که نظرانه ده ارسو چی اب ټول د الله د پاره بل نوم به پکې نه وي ها دې د سره پاره قتال کوي حتا تر دې پورې يردو کوم ان دینکم چې وړي تاسو لره د دین تاسو نه چې مرتد شي دقه دی غایه مرتد کوي هم نو مومنانو یاری دو چی اخو دیا مونگا خو یوزل توبه استلی دا امونگ تا خو بیا دا کفر دا سخکاری لکا جهنم اللہو یاری گیا ما انستطواعو علاکا طاقتی وشی کنن طاقت بے کلکی ترو سخلانا دے شوی انستطواعو ان دا شک دا پار را دی خوا علاکا دا دی کافرانو طاقت وشیم او دیل با اللہ طاقت نور کئی چتا سواری دخپل دننا امام رازیم وی استبعادن لی استطواعاتهم دیکھ دا اللہ دا مطلب دے چتا دی دمر زور راتلل دیر گران دی وانا لهم ذالکا کلبا دی دمر طاقت را دی ومن یرتدد من کمان دینی اغسوک چواری دو پتازو کئی دخپل دننا او بیا توبه تسم نشم فیموت مرشو او هو کافر نو دی په حالت د کفر کې فولای کاویدت اعمالهم په دنیا او آخرت پس دغه مرتدین چې دی کنه برباد شو ټول عملونه د دې هر څه چې کړی وخا هغه تباہ برباد شو د بعض اثر خو په دنیا کې ښکارا شو په دنیا اثر په دنیا کې ښکارا شو چې دې مرتد شو نو کله عمل نو نو نیکه مات شو کور پر روان شو د دنیا احکام داو کبل فرض دغه وخت کې ددن نور څوک مخ کی شو دغه پرشتہ دارو کې لار زیه رورو دا دته نه میراث نشي وړي د دنیا احکام ختم شو کنه او فرض کا چې دې مړ شو جنازه پن کیږي غسل بنور کول شي مسلمانانو په مقبره کې باندې شي خوله مردار اجر ته وګرځول شي په دنیا ول اخرت دې دغه سي په اخرت کې هم نشتم کار سي کړی او ختم شو په دې مرتد والی سره او دا کسان دی جهنميان دیو په جهنم کې همیشه وي دي کې اختلاف چې امام شافعي رحمت الله علیه وی چې د مرتد عملونه الا باطلېږي چې مرشي توبه ته سم نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او توحید خدای بنده دا یو آیات ته قران کې د ډیرو خلکو دا غلطی ښه چې په آیات نګوري سورۃ مائده کې براشي غالبا پنځم آیات کې چومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين هل ته خو سره موت نه ذکر کړل چا چې کفر وکاو پس د ایمان راوړو نه مرتد شو نو عملونه برباد شو ناغوی موت تاجت نشتا بس خو چې مرتد شو نو چې مخ کې سکلی دي نو ټول برباد شو نو کدی وس توبه وباسي او بیا ایمان راوړي نو هغه اعمال بیا نو واپس کی جهابت شنو بیا څنګه واپس کیږي او سماره وی دا کنه د دې دوالو اختلاف سماره ټکه اوسړي دا ماسپخین منځکو په باقاعده او بیا ور پسې مرتد شه الایاذ بالله او بیا خلق را جمع شو و منتونه شورو کلا و دا استازانه ولی را استازانه ناخر توبه پی ویستا توبه ویستا او اخلاو امام ابو حنیفوی دا منز و بیا کئی ولی او ختم شو کنا امام شافعی چی نا ملکو نده بعضی مسئلی دا سینو دا اجتحادی مسئلی دیل با دور دور نور کئی چننه بس بیا آیت نشته دیو ندی کوي دا نکیږي وی دا نشته په دین کې الکه امام ویل دي نو څنګه ته ته د امام خبره لزمره زور ورکای چې د خدای او د پیغمبر خبره تر سچ نشته په دین کې الکه دا اجتهادی مسلې دي دې کې لمره دغه نه وي هغه چې الله ویلی چې دا کار نکیږي پیغمبر ویلی چې دا کار نکیږي نو هغه معنا چې نکیږي اچی امام ویلی مجتہد ویلی چې نکیږي پای مونږ به پکې سوچ کوو دا غوستا خبره ده مونږ به ستاسو دلیل ګورو دا خلک فرق نه کوي په دې کې د زجر بیان کو اور پسې بشارت ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بشکره کسان چې ایمان راوړو بیا نیک اعمال وکړو وعملوا الصالحات نه دی ویلې نه تفسیر کړه دکنه کله کله تفسیر کوي قران چې دا عمل صالح مونږ پیژنل چې دا څه شی دی الله یو کسان چې هجرت وکړ د دې ایمان د پاره به جهادونه کړل د دې ایمان د پاره د الله په لار کې اولایک ارجون رحمت الله دا کسان دی یقین دی او ساتي د الله د رحمت الله غفور الرحیم الله بخشش کون کړي مهربان سلورم حکم یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کستانه په حق د شراب او د جواره کې ولې دې نمخ کې صدا سي احکام راغلیو کنه ولې کې نه وې کې پورا وضاحت نو شوې د خمر په اړه کې یو دل خدا سیات راغلی چې هغه کې وتا رزق حسن ویلو سورۃ النحل کې چې تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا تاسو دینه سو باسه سکرا ورزقا حسنا نلته بالکل پکی دا خبره نه ښا نبی خلق ته پوسو کړ دی په حق کې نو جواب راغی خو جواب کې پورا فیصله و نشوا قطعی حکم رانغه بیا سورہ نساء کې دارالو چې لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا د مانځ په وخت کې وته نظام ساته خصوصی خاص منع او شوا آمنا نو بیا سورۃ مائدہ نازل شي اخری نو بیا قطعا حرمت ذکر کو چین نمبر خمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه سخت احکام را لخوا وجداو چی خلق دی سر عادتو دیر او یوزل منکی دل گرانو رضا سے حکم کہ اللہ تدریج کئی پا دم دم پا درجہ باندے ناسا با حکم نرا لیگی درو جی پا احکامو کی سمرا چاولوی دک سوک پی دیور کئی نم خیز دک سوک رو جنی سی بیار پسیوی چیزا دا مریض و مسافر دا پار پک رخصت تے شیخ فانی دا ندا سے حکم سخت چی آپ تدریج سرا نازل شوی کنا تپوس کیستانا پا حق دا شراب و دا جوارے کی قل و توایا فی ما اسم کبیر دیکھ ہو گناہ دیر زیاد تے و منافع للناس سلگ فیدیم دا خلق دا پارشتا دے و اسمهما اکبر من نفعهما خصو چکے اللہ وی گناہ دا دوارو لوی دے دا فیدی دا دوارو نا نو دیتا زو جہتین مسئلہ وی قرآن کے دا برازی زو جہتین چیو جہت تیو گوری نو تو جائز دکنا چی بل جہت تیو گوری نو فیصلہ نشکو لے اللہ وی سوچ پیو کہ دا دی نقصانات معلوم کے معلوم کے دا بدرانی او فیده دیر لگا دا نو اقل من دیتا وی چیگا دا لگی فیده دا پارا دیر نقصان نالی فیده باکی لگی و نقصان دیر ناوی دا ما کار سده زانوی پا غزب اختا کوما دا اخیاری کا نخوا دا مطلب پلی گناہ پا کدار چی پا شرابو کی صحتم خراب وی ذہن باندیو مسر پریباسی دا عمل کو گندونا بویونا پکی ڈیری اولٹے پکی کی سردردے پکی ڈیری ناول خستا صحت تا نقصان دا تا دیتا مگو رچ ما شراب اسکل نماویز پا وازما او دا خلق را تا چنچنخ کارے دا ازان تا دینا کاتا تا دیر نو دا دا په شرابو کې داسې یو مستی پیدا شي خو چې سموده تیر شي کنه نو د بدن نه کسوړه جوړ شي په ځوانۍ کې بوډا شي څومره نقصان دی پکې ان الخمر ډیر نقصان او کنځله او بدې ردی جنگ جګړې هغه وخت کې احادیثو کې راځي اجواری چې دا نو فائدہ دا دا چې پیسې بل اصل راشي به دا کړهو نه به دا نه او نقصان دا دا چې شرونه او جنگونه فسادونه پدې کې منځونه پکې قضا شي د دین نه په پاتې شي دارسنا پیسې مو ما اکبر من نفعهما فضل تعالی او تاسو سوچ مقور کړئ چې خیر په خپل فکر وکړئ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تپوس کې ستانه چې څه خرج کوم کومه مخکې دا تپوس یو دا دغه تفصیل لیکه الته مصارف ذکر کړو پاول حکم کې مصارف او دلته د مال اندازه هي مقدار دا پکې نو ذکر شوی نو د دل تک ذکر کړه نو د دې سره ذکر کړه خمر او جواره سره او دلته ذکر کړه چې خيار خلقي نو یو خاغي توبه وباسي چې بیا شراب او بیا جواری چریب او خوښ دره ته خدای معافي وکي نو استاد ولا مخه لور شي ای معافي به کوي خو صدقه وک کنه جمیش پدا ناغوی سور سخرج کما سور صدقه وکما صدقه خو یو مجهول شه ده کنا نو دا انسانی کنا اغوی چه وزد دی شتو مصیبت نزان پسخ لاس کما نو دا اکثر و خلق دغا دغای خال سوک براشی ایمون کرده او تن نا قرآن پریوتو سچلو کون نمون خو توای بس دلانه بخنو غواړی او عجیب دی نورو پیخ شي ناغي وتوی صدقه وکه رزل تک مخک ذکر شونه ده ذکر اورخه دیستانه تاسو کی جسمره صدقه وکوما زاینفقون قل العفو هو او تا چی زیاتی وی د ضرورت نه ناستانه دی ها ذیکم ځان سره حساب کتابو کا چستا دمیاشت آمدن سمره ده استاد میاشت خرچه څومره ده په دې و سوچ نه کې اول خبره خدا سوچو پر دې حسابونه او کتابونه کې خپل حساب کتاب نه کې او استاد میاشت آمدن لزري او استاد خرچه اتزري وزري شپک کنه نو دا نور استانه دي دا د جزانو غریبانو یتیمانو دي دا ورکا شیطان بتاته وی چې ورګه یو دا غاغست غواړي کارونه ډیر دی وخلق دی غاډه غست غواړي وای نه نه نه قل العفو دا زیاتی شي زیاتی شي تاسو ضرورت ته توبه وکړئ نو هغه عفو اوس نشته کنه هغه عفو اوس په داسې ځای کې خرج کیږي چې هغه شیطانی کارونه ښه زیاتی جمع کوي نو گمرهی پی واخلی او قرآن وی قل العفو دا خرچ کا گمرهی تیمه جوڑا چی زیادی وی دا ضرورت ننو آغا دغایی حدیث کرا دی چی ستا کورشتا ستا خرچشتا دی خبر آبرو دا اولاد دشتا دی دا کور سامان لوخی لرگی دا اخلی پخلی برابر دی دا میلمه انتظام شتا دی باز د دینه چې ستانه سزيات شي نو قل العفو کرا دي دغه ضرورت نه دی چې سکوټر اخلم دغه ضرورت نه دی چې گاډي اخلم او پی آی ای جاز اخلم دا ضرورت نه دی دا سیوای کار نه دی ښا نو عفو نن منسوخ شوی دی ګورو وای او ته چې زیاتی وی د ضرورت نه نو هغه خرج کړه الله په لار کې ارسم رچی کذالک یبین اللہ لکم الآیات وګوره دا الله کمال تا دغه سی بیانې تاسو د پاره آیاتونه او احکام لعلکم تتفکرون د فکر ضرورت کناخه چې فائدہ باندې هم سوچو کوم نقصان باندې هم سوچو کوم او توازن پکې وکا کنا فکر وسکه په دنیا د دنیا د پاره به هم فکر کئ چې دلته کې رسوان شم اوګه تګی نشم چا تلاسون نشم ای جمعاتونو کې سوالونه کوي کنه چې پاسینو ستانه به مضبوطی خروغ موټو سر سپین وي هغه وزن له سبانه کتلی چې مریض دې هسپتال کې اپریشن شوی دی نه نه داسې کارونه کوي دنیا کې سوچ کا وزن اوګه پرې نه دی بیا به سوالونه کوي د خلکو نه دا سیمه کوي چې بس ته د ځان ابو بکر صدیق جوړه چې ټول مال خدای په لار کې خرج کنا هغه خصوصیت د هغه خلقو ښه ول اخرت یو سوچ بکې د اخرتوم تش د دنیا کارونه او سامانونه او پروګرامونه او تنظیمات باندې کې چې دانشته دي دانشته دي ها پور کې په دې چل کې ولول شي د دنیا نه کور به جوړ کې خپ نقشه باندې به جوړ کې او دبار نه بوله سامانو نه راو غواړیو بیا به چې بس ته شرنګ پاتې دي ا پرنګ کې ولاړ شي نو دا کور خپاتش استانه خان او هغه زید شال پر خودو نا والآخرتی دا غزه سوچم کوا چه در روزی تو دیزه پینزه سوا لگه نیو پانزوس پکی دا آخرت دا پارو لگوا اللہ بے ڈیری کی پینزم حکم اصلاح الیتاما ویسألونکا و تپوس کی استانان الیتاما پا حق دیتی مانانو کی چه دی سرسنگ وقتی رو زان سریکو او د دې مال او خپل مال شریک کو او کنه دې له جدا او ځان له جدا قل وتوا اصلاح اللهم خير الله تاسو ته خبره کی او نور پتا سوچو کې بیا څه مطلب چې دې ایمانانو اصلاح پکې نو هغه کار وکي اصلاح اللهم خير دې ویل اوس کا اصلاح پدې کی چې شریک کې وسره مال نوم صحیح ده او کا پدې کی چې نه جدا جدا کینوم اصلاح تا گوره ام دا اللہ مطلب دے اصلاح سر دخان و انتو خالی تو هم کدی سر مال شریکو این نسو گناہ ندے فا اقوانو کمستا سرون دی ولی جہادو نو نپلاران بے شہیدان شو او زامن اولونو پاتی شو ترونو تا نکورونو با دی اتیمانان نڈکو دا غی کارگرانو کا نخا اللہ وی شرکت ثبت کار ندے پوچھے اصلاح پکی واللہ یعلم المفسد من المصلح او اللہ پی جنی غصر چی دیتی مال خوری دتے مفسد بھی کنو یو فساد لوی دا دیکھا چی دیتی مانانو مال سو خوری داگا چانا چی اگا اصلاح کیم اللہ تخمالم دیکھا ولو شا اللہ لعانتکم کچھرے اللہ غختے تاسو بے مشقت کے چولی وے او بس یو حکم بے کلو چ جدا کہ دیلا د دې هر شی جدا کہ د دې پیټه هم جدا کہ چاږي کی د دې لپاره پراته ای او دیلا کټوي او سمسه او تبخه او ارس جدا کہ استاذو وجودې د دې په سمره ګرانه وا لعنتکم ډېر له مشقت کې وېچولې وې ان الله عزیز حکیم بشک الله زور ور ذات ته تپوس وکي لیکن دے حکمت تے چھ محلت ورکیم دا پینزم حکم اصلاح الیتاما دی دیر خیال ساتھ ہے چھ حدیثو کی سمرہ بیان شوئے شپگم حکم نکاح المشرکات دا نکاح مسئلہ و دا دی آیت نمخ کی دا مسلمانان و دا کافران و رشتہ جاری و شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وی پاک پل حاشیہ کی چھے اس سے پہلے کافر اور مسلمان کا رشتہ ناتا جاری تا اس آیات سے حرام ٹھہرا دیا سر حرام شو بیان اگر کسی مسلمان نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا وی که نکاح کری ارستوی پی شرک را خوشی کن و نکاح مات شکن دانا چکن ابتدائی خبر دا نه ابتدائی وی او که انتہائی وی خو نکاح با سر ماتی گی دا شرک سر گره یو قول داده چه سو کوئی اہلی کتاب هم مشرکان دی نو دیکی را لوی ٹولو ها چې کله صورت مای دراغه پنځم آیات ناوی کې بیا هغه ته نه جدا کړو چې دا غي سره نکاح جایز دی نو آیات کې تخصیص راغی بس دومره قدر وشو چې دا خاص چې مشرکانو پوری او اهلی کتاب ته نه واتو هغه سره رشتہ جایز ده اذن قول دا دی چې نه نمونه جدا جدا دي مشرکان ځان لدی چې قران یادی اهلی کتاب ځان لدی نو دا حکم دی پورې خاص دی هغه ځان لدی تخصیص او خصیص نشته وکړي فلاتن که هل مشرکات ماخله پنیکا سره مشرکان خزی حتا یؤمننا الوسر نکاح کوي چې ایمانداری شي عقیده صحیح شي توحید پکې راشي. ولا امتم مؤمنه کو یوین زئی خو مسلمانای خیر من مشرکتن ډیره بهتره ده د مشرک خزینه ولو اعجبتکم اگر کو خوشالی و تاسو لرمال او جمال ددی چې مال ته مګورا حسن ته مګورا دین ته وګورا ته د حسن او د مال لپاره هر څه برباد دی دین ته وګورې دا یو قسم ولا تنكحوا المشركين امور کوي مشرکان ته خپل لونو خویندې حتا یؤمنو تر دې پورې چې غي مؤمنان شي نبی او سره رشتہ کیږي. ولا عبد مؤمن خير من مشرك کيوم رئید پچ مؤمن دی مسلمان دی ډیر بهتر دی د مشرک سړی نه. ولا عجبكم اگر که خوشالي تاسو لرام مال او حسن او دولت تاریم هاي پسې بنځي د دین خبره به مخ کی دا وی او بیا شیخ عبد القادر رحمت الله علیه لیکلو چې شرک یې کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دیتا ہوئی چیز اللہ صفت دے بلی چاہ لگر کو مثلا کہ یہ غیب دان ہے دے پا غیب پوئی گی او یادا چیز ما خیر او شر دے دپ اختیار کے دے زمان نفع و نقصان د دپ اختیار کی دی دا دی پچا باندی یقین پیدا شن دغی توی شرک ویلی شنو. یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے اچی دیوی اگوالی نو عرص کولی شن دیتا شرک ہوئی نو بت موتی پکے ندی یاد کرے دا قدینا نشتا با خلقو کی نو دیتا پوس بکے کا نچی رشتہ کہے نو مخی بیتا پوس کہے بس دغه تپوس وکه چې دی دی زیارتونو لذي کنه دی دی دغه نه تیلې مې له چاولې او دا د سونو راوړي دی بابا له جانډي جوړي دا وکړه خبره نو چې دا خبرې پکې نو بیا تپوس مکوه بیا رښتې مکوه دي سره ځکه نکیږي نو او چې چا کړی دی نو ډیر وخت پکې نه تیر شوی میاش دوا وی طلاق ولا ورکړو وی طلاق ته مو جت نو خودی نه پوښی وینو ښا طلاق علم ال ورکی چې مخکې نکاح شوی ښا چې نکاح نه شوی نو طلاق سره ورکول دا ډیره مشکله مسله دنیا کې او څومره خلک پکې مبتلا دي ولی وجداد د قران کمې دي نو دا خبره یو قران کې دي دلته دې دا سنو چه حکم اکڑش پگم حکم دا احکام و تدبیر منزل نویسه ده چه مشرکان سره نکاح نکی گی و مسلمان رشته دی سره نکی گی خواب اولائی که یدعونا الناری دا مشرکان خلق دعوت ورکی خلق لا جهنم تا واللہ یدعو الى الجنت والمغفرت اللہ دعوت ورکی خلق لا جنت تا بخنه تا به اذنی خپل حکم سره دو دعوت چلیږي دنیا کې ها یو اولایک ادعون الى النار دعوت زنده باد دې لیکلی کنه ها او غی خو چاله دا غور دعوت نه دی ورکړې نبی زاوی وی چې الى النار سمان الى الاعمال الموجبه للنار هغه کارونه پکې چې هغه د اور سبب دی کنه د اور سبب دی ان الكفر المؤدي الى النار کفر او شرک چې دي دا سبب د اور دی کنه او دې د دعوت ورکې نو اور ته دعوت شو او الله څنګه دعوت ورکې جهان جنت ته او مغفرت ته تفسیر کشاف ہوئی بے اعلامه ایاکم تاسو خبری کنا چیزان ویخ کے غفلت مکہ بے اعلامه ایاکم سبیلہ و طریقہ تاسو تخپل دن خی خپل طریقہ خی ابن جریر وی چې دا د الله دعوت ته به تسیره او توفیقه چې الله تاسو ته اسانی خپل دین توفیق دلدر کوي نه دا مطلب شو به اذنه معنی کړی په خپل توفیق سره او بیانې آیاتونه خپل لپاره د خلقو لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دې عبرت حاصل کړي وم حکم ګور دغه حکم شپږم داسو چې هغه سره خو همیشه بایکاټ مشرکانو سره همیشه بایکاټ ځکه دا سو پوری چی ایمان نه راوړ کنه غایا ځکه دا غیره نجاست چې دی انما المشرکون نجسون نه نلری کیږي اج سو پوره توبه نه استی نو هغه نجس دی نجس وی نو ورپسې دا غی نجاست ذکر کوي چې هغه لږ وختي نو الله وی دا غی دا لږ وخت د پاره ځانو ساتي هغه همیشه نه کنه نو دا وم حکم دی دا احکام او تدبیر المنزل نه ویسالونک عن المحیض تپوس کیستان په حق داغي بیماری کې قل هو اذن هو تو اچدا پلیتی دا فاتذل النساء فی المحیض زن بچکه د زنانو نه په وخت د بیماری کې ولا تقربون سد الزرایع چې کوم خبر ډیره ضروری وي منځ دی کېږي دیتا حتا یتهرنا ترغ پوری چې دی پاک شي فیضا تطهرنا کله چې پاکوالیم حاصل شي او تطهیرم حاصل شي یتهرنا پخپل پاکوالی چې مده پور شي تطهرنا غسل فاتون من حيث امركم الله ګور هر کار با د الله په حکم باندې کې دین ګوره د ځان نه نه کنه خا ندی کې اوموي چرازه دي تاسو کې الله تاسو امر کړی دی بشکل الله محبت کی د توبه استن کو سلام او محبت کی د ځان پاکون کو سلام طهارت صفت د الله ډیر خوښ دی نو هغه خلق او خقی چې هغه کی طهارتي هغه کی نظافتي هغه کی پاک دامنی مشرکانو کې نشته کنه دغه څنګه نجس ګرځي په دنیا کې نساءکم حرسلکم فاتو حرزکم ان شئتم دا د قران کې نایات دی ښا او دې کې تعذیب د مؤمنانو ته چې مؤمنانو بیا خاص کر مولانو چې د کنایاتو نه کار اخلي او د قران تعذیب زکه بی بیان استا سو باغ او باړای دي استا سو نوراتل کوي خپل پټو ته سرنګي چستا سو خو هي وقدمو لانفسکم دا اتم حکم شو په هر عمل کې بنیت ساتي انما الاعمال بالنیات نو نیت با دا چې کوم پیغمبر ویلو هغه خبره ده کنه نبی علیہ السلام ویلو تزوج الودود الولودا نکاح کوي خدایغه چا سره چې د محبت خلقي د دشمنه او د بنیته او د بغزونو حسدونو د کور نزان ساته ولدا خرصو پیږي کنه انسان له عقل فکر ورکړي دي نو بازي کورونه ای بازي بندياني چغي سره اسی د بنده محبتي چې دا خلق مې داسې دومره خوښ دي خبرې ډېرې خوږې دي کارونه ډېر د ادب دي د انسانيت دي نبی رسول اسلام زکه ویلو چې تزوج الودود الولودا چې د محبت خلقي او اولاد پیدا کیږي نغې سر رشتي کوي فني اباهي بكم الامم زبا فخر کوم قیامت کې چې زما امت ډېر ده تبا سی ڈیری گی خودے طریقہ دا کنا چن نکاو من سنتی من رغیبان سنتی فلیس من نیم ترغیباتو کنا ترغیباتو ادیم ویلیو چتن کحو المرأتو لاربعین همیشه چې رشتہ کیږي نو سلور خبر خلق خیال کې ساتي سو خیال کې ساتي لنسبها ولمالها ولجمالها ولدینها څوک نسب ته ګوري څوک مال ته ګوري څوک حسن ته ګوري څوک دین ته ګوري نبی اسلام یې چې فزفر یا فزفر بذات الدین تینور څه ته وګوره دین ته وګوره دغه ټوله خبرې بیا دین سره تړلې دي ښا مال واخدې ډیر کې حسن بام ډیر شعر سره خو چې د دین خیالي او ساتي فزفر بذات الدین دی وی او بی ویلیو چی خلق جیسو کئی کنا دا ټول دا عقیدی کمزوری دا چی اولادوی ډیر نده پکار سنبالو لی گران دی بیا پنالو کی با تغلی گی پدغو کی با دا وی تا سنبالی دا دغی خوالازی مواری غستی دا دار سخا نزان ولی کفر توبہ سے دیتا خو پیغمبر وعد خفیوی لے دے تچی اولاد بند ہے تچی علاج کے تچی گولے خوری نتا نی خبر دا خپل دین دغه خواہ نقصان دے کن چا غویلو چا بخواہ چا با عربو پا جاہلیت کی لونہ جو اندے خخولی انو آگی تا وعد وی کن فیض الموعودت سئلت نویلو چا دما پا امت کی چا سوک ضبط تولید کی اولاد بندی دام جوانده خخول دی داغی نوسه کم ندی جو سور تکویر کی رازی کنا فیض الموعودت و سئلت بی ایزم من قتلت ندیب و سرم پا سب کی اولادی کنا ندین بام تپوس کولیشی چی دا ولیم جوانده خخی کلی ولیم اولاد بند کلیو سگو نه کلیو بل دا دا چې ګوره تقدیر نه خلاف نکېږي چې الله سو مقرر کړی هغه بکی که تشل زل بند دی زکه ها چې الله مقرر کړی نو اکی کنه خدا خلق پويګنا ذی لاجو مکی او بل بیا پیدا شي ذی لاجو مکی چې بس دو بچي او صحت اچي او چې بیا وګورینو ته لې ډکې یا خدا دا دا الله شان نو وقدمو لانفسکم دا نیت بکی چی اللہ مالا خیستا اولاد را کی صالح اولاد را کی چی غزما دنیا و دا آخرت تو خو گرزی فتق اللہ و یریگی دا اللہ نو علمو پوش انکم ملاقوهو تا سب اللہ سر ملاقات کوئے مبشر المومنین زیر ورکا خلقتا چی دا احکام منی مومنین چاہتا ہوئی چې دا احکام منی بدر دې نه وي نه هم حکم تعظیم د الله د نوم ځکه جاهلیت کې دا رسمونه وکړه په ځام یو رسمو چې بس نو څه خبره اولله تلله بالله قسم سوګن به کو ولله دا خو د الله د نوم به دې بده کنه چې ته ته نوموم داسې په نامه اخلي او سو صفتم ور سرانا ذکر کہیں چو واللہ رب العالمین واللہ سبحانہ واللہ تبارک و تعالی دا اثر نو ہے ولا تجعل اللہ مگر زویدہ نمد اللہ عرضتا لئیمانکم نشانا دخپلو سوگندنو یو دا مانا چې بس د الله نوم دې ټکای کړې چې گزار کین او پاغي لګي چې گزار کین او پاغي د الله د نوم نه دې اورځ جوړ کړ ټکې اور وخت کې ولي تاوم به د بیځه د الله د نوم به د بیو دادا دا چې د اورځ معنا دغه والو او چې نه خپل لغوي معنا ته واخلې چې عارض مانع چې د الله نوم دې په داسې ځای کې واغستو چې ځان دې د نیک عمل نه منع کوم چې دا نیک عمل باندې کوم دا نیک عمل باندې کوم په الله مې قسمي الله نوم خو خلق د دې لپاره اخلي چې نیک عمل وکي او تا قسمو کې چې دا باندې کوم نیک عمل نو غلطي دا وکړه چې دا الله نوم دې په داسې ځای کې واغسته چې هغه د الله د نوم قابل نه دی کنه مگر زوینم د الله مانع لایمانکم دا غسذنا چې تاسو په قسمونه او سوګندونه کوئ ایمان قسمونه ته وي دل تمراتنه مومن بها چې په سبحان سوګن کې هغه دادی ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس د دینه سوګن کې چې احسان کوي د خلق سره نو یې نه بکوم وتتقوا د دینه سوګن کې چې د تقوا کې نو یې نه بکوم وتصلحوا د دینه سوګن کې چې اصلاح کې نو نه بکوم تدری والا سمره نیک اعمال لخوا احسان کول خلق سره ارسنګ چې مالی بدنی تقوا کول ځان د شرک نه بچ کول یا نیک اعمال یل دوتنم یان کې رو غوسل حقل د سمره به تر اعمال چاله عمران کې براشي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس دې لپاره خو الله وی جرګی په کار دی او دسوې د داسې چلو کو چا سره احسان کو نو یو ورځې په خدمت راغ چې الکه نن به زمونږ دغې اترې شری چې بیا راشي ښا نن به زمونږ خټی کو کوټه ولی او چې بیا راشي ښا او غران لري نو د سوګندو کې چې بیا به زمونږ لاس نه سنوي نه ښا تنه مک مردار تنه پرسو ښا دغه سی وتتقو چا په زور باندې بوته چې راځکه نه مونږ وکاو ګور دا خډیر بدکار دی باندې ویلې مسلمانان روان دي جمعه ته راځه راځه الله نو یریګه چې بویته ابیا راتنو بوتان ته چا پټ کړیو یا سنورسو نو د سوګندو کې چې سړی ما تویلی چې ما باندې مونږ خن راځي سوګند یو کې چې بیا باندې کو یا دو تنو میان کې خبرې کولې روغ او صلح کولا نو دي که هم خدای راضی تا ته خلق وي چې آرام کینا ستا په دې کې نه خرسيږي بده راضی بوي بده راضی بوي خو ته وایې چې نه زه د الله د رضا لپاره قدمونه اخلم الله زما د قدمونه نه کې پته لکه واشي او نو دا انسان خی کنه او چې داسې چې هغه کې صبر نه ناوی باز قسم دې کبیا مې چامیان کې خبره وکړې غوري ماترا نیخ شو غورو دا خو کارونه دې نه سوګان مکوا قسمونه کوي پدی ان تبرو چې تاسو بچا سره احسان نه کوي وتتقو تاسو به تقوا او پرهیزګاری نه کوي وتصلحو بین الناس اسلام نه کوي د خلق مینس کې دا الله نوم هم دې لپاره واغستو دا الله د نوم بیا د بین شو نو مکوای الله سميع عليم الله اريد ان كه ذخلي ذ خبر او پوي د زړه په حال باندې د سوګن خبر را ل نو قران ور پسې تفصيل کوي او سوګن کې ډېر خلق شکی بولي ناشنا سوګن دونه خوري کنه سو کوي زبې په امت کې نیمه په اتکل په امت کې وي کلوي په پیغمبر مې قسم کلوی د خانه کعبه په دې غلاف مې دي قسم او ناشنا ناشنا قسمونه کوي دا خلق بیا تاسو نه کول چې دا قسم وشو په چره ماته کوم د دې کفاره به ورکوما کنه دا ډیره ضروري خبره لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی الله تاسو لره پا خطا او قسمون استاسو خطا دو معنی یو داده چه یو سلی پوئی گی نا او سوگن کئی پا خبر بانده لکه یو سړی ته نه تاسو کې چیرې پنځپیر کې درس شروع شوی دی او یې نه شروع شوی قسمو کې پاره ته سړی یو ولې نه شروع شوی تا ته پته نشته چې قسم کې نو خیر دې نه د ګناګار دکا ته ته پته نشته کنه ته ته پته نه چې دا خو ته چا ویلو چې نه شروع شوی شروع شوی ولې دا سې یو خبرې چې دې په کې غلطیږي او باغې سوګند کی نو لا یواخذکم الله نو ګناګار دې نه به کفارشته دې ته لغوه قسم وی په شریعت کې اذو معنا هغه دا چې حضرت عائشه کی صدیقه رضی الله عنها چې وی یو سړی وی لا والله بلا والله کچا ته جواب ورکې په نام کې نو مر سره وی بلا والله او بالکل قسم او کو انکار کیم لا والله دا وسه نو دا ندیش مار په قسمونو کې حدیث اخذ نشتا ها لغو قسم دی ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاثل را بما کسبت قلوبکم فاقا قسمونو باندی چی در ظلون نام کری قلوبکم در ظلون نام سوگن کری اللہ غفور حلیم اللہ بخشش کن کری و صبرناکم بما کسبت قلوبکم گورا یمین لغو ذکر شو دا یو قسم دی پاغی باندی اس نشتن دنیا کی نخ آخرت کی خواه دریم دویم دی یمینی غموس دال چیو سلی خپوئی گی او خو تپتی چی دا کار نشتا وزا پی سوگن کوم ہوئی خواه بس کوم پی سوگن پا غلط باندی پا دروغ باندی سوگن کئی نو دیکی خو کفارا نشتا زمان پنی دو لیکن عذاب ډیر سخت غموس او تزکوی جهنم کې بغوپی وینو غمس لا یغم سن یدو فی لنای حدیث کی راضی خوبه پاسه نو لوخی کې بلاس نډوبه مخکې به وینځ درې زلا دا غموس دی په یو دی یمین منعقده هغه په سورته مائده کې راشي چې په یو کار سوګند کی لانی زې تبن زما او لار شي نو کفاره پیراله کفاره بور کوي نور څه بنښت دا درې قسمه وه لیکن نسی تاسو باندې چې قص کړی زړونو تاسو او الله بخشش کون کې ډېر صبر نه کا یو دغه قسمونه دي دا چې خلق یا دی ښا سو کوی زب يهودي ما سو کوی زب کافر ما سو کوی زب هندوی ما سو کوی زب دا قسمونه ندی دا ځان ګناګاری دا ری کفاره دار چې توبه دی او باسي استغفار دی او کی دا چې په سوګندونو کې شمارو ټیک دی اختلاف پګشته دی بعضو کې امام شافعی وایي چې د دې وقفه کفاره ورکې ده لسم حکم ایلا ګره سوګند سره خبر رااله نو خاص سوګند په ذکر شو چې اوسړې دی اگر پا دیسا و گندو خوری چیزا وقت پر کوروالا تا ننیز دیکی گم پای کولا دیسا بلیا ہاں خسوک کی دا دین خبری نو سلورم یاشتو ذکر و سروکن دا ایلا شوا دا دیسا حکم دی کچر دی سلی پا بندی اکلا او سلورم یاشتی پالو کنیز دی نشو نو یو طلاق واقع شو کچه ضرورتی نو نکاح وکی او کنه صبر اونکو دی سلور میاشتو که دن لڑ رو جویو کلا نو بس سوگن دیکلو سوگن مات شو کفار بور کی طلاق ملاق نشتا او کداسی چی اغدو میاشتو میاشتو ننی خبر نو میوانوستو دو میاشتو یا دو کمو چی دو میاشتی دری میاشتی دغه ته اعلان شي ویل دا خدای چې سوګن نکړې دي چې پوره کونکو سپینشته دي او جماعت کونکو کفاره باور کی او دینه طلاق نه جوړیږي ځکه دې کې دا شرط چې سلور میاشتې باندې ماخله کړه للذین لپاره دای کسانو یقلون من نسائم چې سوګن د کی د خپل خزو تربص وربات شور انتظار بکی سلور میاشتی فا انفاؤ که انتظار او نکلی شو بلکی روجو او کلا پا دی سلور میاشتو که دن سوگن دی مات شو فین اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخون که مہربان دے کفار بور کی کنا اصلاقونا بچ شو وین عظم التلاق آو که قصی اکلو دو تلاقو او سلور میاشت تیر شوی فین اللہ سمیع و نعلیم بیشک اللہ وریدن کے دے او پو دے پار سبان دے نو تلاق تی جوڑ شنو یو لسم تلاق و مسلح ذی سرا والمتلقات يتربصن اغه خزیج دلا کول ورکلی شي انتظار بکی بین حسین نا کل زانونو تا ثلاثه قرو او دری هزا چرازی او بعضی داسې رستو بیا سوره طلاق کې وراشي چې بیماری ناراضی نبی اتری میاشت دغه عدت تنو ثلاثه اشهرن اغه ذکر کړی او بل دا چې کچري د حمل مسلې نبي هو وضع د حمل عمل تکرازي وين كن اولات حمل فعدتهن اي يزعن حملهن وضع د حمل کار سوري پس لور میاشت تیر شو که شپک تیر شو یا کلس تیر شو داغی عدد اغا دی غزان دی دلتا خاص عدد تی چه حوائزوی حوامل نی داغی دبا سلاسطا قرو ولا احلو لون او ندی رواد دید پارا این یکتم ناما خلق اللہ فی ارحامهن چه دی پت ساتی اغا اولادو چه اللہ پیدا کلی دی پا بدنونو کیم ان دا درې میاشتې درې هدا مودال لاسو د پاره کې خوده د دې لپاره چې دی کې او پته ولګي کو صحیح نو بیا خو نشیتلې پر دې امانت خو نشولې بلته دې کې پته لګي کنه ثلاثه قرو کې پته لګي کنه ها اچ نه نو بس ازادي ده وتا د دې لپاره مقرر کړی نو چې کله او داسې زنا نه چې هغه ظلم کوي اباس خپوی پزان باندې چې زما سو امید شته دي ادي تاسو یې اسنشتا نو دا ظلم کوي کنا اولاد یې د خپل نه پردي ته وړو نو الله وی دا څه باندې کوي لا یحل لهن دا ډېر لوی ګناه دی ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر الک چې ردی ایمان راوړي په الله پردا کرت باندې نو دا څه بچری نه کوي او یو بل حکمت پکې دا دی چې الله دا موده مقرر کړ کنه ندی کې یوازې دا حکمت ندی چې معلومات بوشي بلکې لوی حکمت پکې دا دی چې سورې طلاق کې بیا وایي چې لعل الله یحدث بعد ذلك امرا کې دې چې په دې دومره وګدم وده کې الله دا د زړه بدل کی سوچ بدل کی حضرت خپل خبرې نو واپس شي چیرا نیم پوشوی اغا وقت کی غصاو ما اوز پیمانه ما نو بس آسان خبره دا روجو کا نو اس نشتا و بعولتو هنه و دغا خواندان دا دی زالو احقو برد دهن لایق دی پواپس اغسطو سران دا احقو مانا با دی اسمی تبزیل نکو تکا نقصان تی پیدا کی یعنی دا دیر لایق دی اکا نور و سرکین و اغیل آیق دی نور سخو حرام دی پا عدد کی دا عدد مثال خود نکاح دی و جدا دا بل پا نکاح کی دا نو بل سرکو نشی کولی نکاح نو دا احق مانا دا چی لایق دی دیر لایق بنو آیو خوا اغا تفضیل مانا دا لایق دی پا پس اغسطو سرا پا دغی مدہ کی دن ان ارادو اصلاحا کدی رادل ری چی مون با بیا چره پخپل کور کې جنگ جګړه او شور او زوګ ځان باندې ګناګارو ډیر دی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې زنانو د پاره حق شته په خوندانو څومره په شان داغي حق عليهن چې په دې باندې دي په خوندانو بالمعروف او په شریعت طریقه په جایز طریقه کله قران کې دا آیت راشي کنه چې الفاظ ډیر مختصری امانه ډیر زیاتې دي ته ایجاز وي ایجاز په جمله لګه دا مطلب ډیر زیاتې ده جانبین حقوق ذکر کړو خلق خلق کتاب لیکي حقوق الزوجین اگر کا جت وته نه ځکه دی وخت کې جت توحید ته دي سنت ته دي شرک رد ته دي او د بدعت رد ته دي ته په حقوق الزوجین سره کتاب لیکي او مطلب دا دی چې دغه خبرو سره دی نه لګي کنه دا د بل چا خبرې دي نو په دې وخت کتاب نه لیکي زه خبر چې سبې لیکلي په حقوق الزوجین ته قران نه ویلی او نو دې کې حقوق ټول راوستو چې لهن د دې لپاره حق شته دي په ازواج باندې مثل الذی په شان دی هغه حق علیهن چې په دې باندې دي لازواجهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه او د نارینو لپاره په دې باندې یو مرتبه شته دي چې دا الله ورکړی دی ولنه او سورة نساء کی بے بیا تفصیل کی مرتبہ درجہ تنوین یا دپارا تعظیم دے ذکر چی اگا حق چی دینو اڈیر ناشنا دے تھا حدیث مسند احمد بن حنبل کی راضی چی اگا سالے نشی وی لے تھا چی اگی توقور انو خضب ام لاؤوی چما ده دانه دکړي دانه دکړي دانه دکړي وای کما ته د مسند احمد حدیث وي نو غره چې کفر ته واولې کو الله عزیز حکیم الله زور ور ذات ته او حکمت والا تقسیم کې د طلاق درې قسمه رجعی باین او مغلظ دا درې قسمه رجعی ستوي یو یا دوا یو یا دوا در جائے چه دینا پس استاجت نشتا چه روجو کے نو بس کور جوڑ شو دا مانا الفاظ بدائی خوا توا لام قاف طلق طلاق دا با الفاظ که الفاظ دانو دا حرام لفظو دا باینن لفظو دا واحدتن لفظو دا بطلتنو دا دا الفاظو ناغی سربائن واقع شو اگه که روجو نسائی کی کستا ضرورت نبیا و نکا تجدید نکا و کلوار او مغلظ اگه توی چی دری شو دا اگه بیا دیر گران کار دا اتلاق مرتان تلاق رجعی دو کرت دیم لکه دا جنس ذکر کخا او مرتان کی اشارہ وکړه دا سنوی چې طلاق سنتانی طلاق دو دی نه دو کرت دی نو کرت کی اشارہ وکړه سنت طریقې ته چې یو ځل په طهور کې بیا بل ځل په طهور کې دا پوره شو اچھا هغه په یو ځل نو هغه تمرتان نه وي نو خیال وساتی د سنت طریقې نو کله چې دو کرت شو فَيَمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ استاد پارا دینا پس دو خبری دی یا بساتلی دی لرا پخی طریقی سرا چی روجو و توقیم او یا پری خودلی دی لرا پخی طریقی سرا چی روجو انکیم دا حکم نید دید پار ابن کثیر ہوئی چی نبی علیہ السلام ویلی دی حدیث نقل کرے ایما امرات طالب زوجها طلاقها کله چې یو خزوا او د خپل خاوند نه مطالبه وکړه چې مال طلاق راکا ولي فی غیر ما بأس صد کمنو سو نقصان نو اسنو ابس مال طلاق را فحرام علیه علیها رائحة الجنة پدی باندې د جنت بوی حرام دی وللرجال علیهن درجه قران ویلی کنه نو څه سخول نشي چې ما ته دا تکلیف دی زما دا حق نه ادا کیږي مال خرچن را کیږي مال راشن نه را کیږي زما ازي په مور او پلار بند کړی ما ټیک ده هغه صحیح خبره وي خو چې هیڅ تکلیف نشته او دا مطالبه کوي نوې چې حرم فحرام علیها رائحۃ الجنه در طلاق و رجعیو حکم شو امساکن رجوع کل او تصریحم بی احسان او یا جدری وقت تیر شی وقت پل جدائی را لیا وَلَا يَحُلُّ لَكُمْ نَدِرُ وَاسْتَاسُ دَپَارَ اِخَوَنْ دَانُ وَانْ تَعْفُدُو مِمَّا تَيْتُومُونَ نَشَيَنْ چِ وَاخْلِ تَاسُو دَاغِ مَحَرْ او مالنا چِ وَرْقِلِيُمْ دِيلَنَا سَشِبَتِ نَاخْلِ تردی پوری طلاق و رجعیو خبر آخا وز باین شورو کئی نپای باینو که اول قسم خلع دا خلع دا وی تاوی چی خضا مطالبه کئی و اسی نکئی وی مهر بدر کم واپسو کنور سو غاڑی در بکم سمر غاڑی خمال طلاق را کئی نبس داول مال ورکی وغا طلاق ورکی اندی تا خلع ہوئی دا باینو کی حساب تی روجو روجو بیان کی که ضرورتی نو تجدید بقید نکاح کنا الا ان یخافا دا طلاق باین قسم دیو قسم مگر کچری یاری دا دوانا خدا خاون پویدو اللہ یقیما حدود اللہ چی دی نشی پورا کولی دا اللہ حکام پا خفل میانس کی گنارا نکیگی او ار وقت کچی دینو دا اللہ دا حکم خلاف ورزیو نا فرمانی کیگی کنا کنزل پکی راشی بدی ردی پکی راشی کلا پکی سوگن راشی کفارا مفارا نئی سمرلوی گناہ دا نشی کولے پین خفتم کپوئی گے اے مشرانو دلتا مرات خضا خواهن ندی مشران سپینگیری چی منزوشی دی جماعت نراکوشی نراب اولی بیٹکتا یعنی دا طریقہ دا کنا او هغه ته وای چې دا سیده کور روان دی او تاسو په خپل خبري چې پنځه وخت په دې لارې زیر راځه عزیز اله راشه نو هنګامه جوړی نو څه چلو کو کپویګه مشران الله یقیم حدود الله چې دا دواړه نشي پورا کولې دا الله احکام په خپل میند کې فلا جناح علی وانشت سکنا په دې دواړو فی مفتدت به په حق دار مال کې چې ورکیه دا خزا خاونتا وردی کی ولا ځان دې تخلاص کی تلک حدود الله دا د الله احکام دی خیال وساته فلا تعتدوها تجاوز مکوید دین او هغه څوک چې تجاوز کوي دا الله د احکام نه بولای کوم ظالمون دا کسان ظالمان دي قران وته وی کنه ظالمان خو هغه ډو پروا نه ساتي مال باور کی او طلاق باور کی ابیا و کورن خوځي نوی دا اوس بل چاته نه پرې دوه مې ظالمې کنا اولایکم الظالمون دې ته ویل ښا دریم قسم مغلظو ولې دو ذکر شو مرتان رجعی کنا نور پسې دریم نمبر دې کنا نو دا غي سره لګي ښا پنت اللقاء کتلاق ورکلو دریم ذل فلا تحل له بیان رواکی عزت پارمیم بعدو پس دا دقی دریم نا مضاف اللہ محضوف منوی من بعدو حتی ترقی پوری تنکی حازو جن غیر چنکاو کی دبل خاون سرا و سرد نکانا دخول مشی داو سرد دلتا کی تنحکی حا پلغوی مانا مستعمل لے ولی عقد ندی مراد عقد زوجن نه معلوم شو کنه حتی تن کې ها زوجن یې ویل غیر حتی تن کې ها رجلن یې نه ویل نو زوجن سره عقد معلوم شو نو تن کې حمانا توتوئه لغوی معنی واسطه شو دلته کې د قران په نص سره ثابت شو ها تګ دل تاسو حدیث کراغلی نبی علیہ السلام حتی تذوقا هغه حدیث دی کنه وجه دا معنا واخلی نو آیت کی ام خبر راغلا چه تش پا نکاح سره نکیگی لیکن پاغی نکاح کی سمرا شرطو ندی دا وست چه خلق سکی دیتا خو پا حدیثو کی زناوی نشی زکا امام راضی ہوئی نور چه ان نکاح المعقود بشرط تحلیل اگا نکاح چه پا دی شرط بانی تللی شی سوک پردی را قتلی کنا اگا تاوی چه گوره کلکی گی با پینا بیا بیا مونگ تپریدی بشرط تحلیل ویدی ما بو حنیفہ دا مذب دے چه جائزن مال کراہتیم جائز خود دے حلال پکی گی او سرد کراہت تحریمینا حرام کارو کر تیر عذاب نا نخلاسی گی خواہ عند الامام ولا یجوز عند غیره انور سره دې مارګری امام سره هغه امام ابو حنیفه ته وی هر وی تکله داسې یو بوته ورکوس شي چې مونږ تا سره بدی کې نشي درکو دې دې نو دا شرط حرام دی په دې باندې سړی ګناګار شو شرط به سره نه کوي ها څوک پک لکشي کنه نو چې دې لړشي چې توس هغه نو هغه کلاشن کو پراوالي وی که داخلی نو واخلی او خضا دلی نشتا نو صحیح سره ای که نخوا مسلمان خدا سی پکار دیسا چی دید خدای پا دین که ٹوکی و مسخری کئی ندر آمان داد پارت پس دینا ترسو پوری چی نکاو کی او بیا دخول شید بلخاون سرام فین تولقا کچر اغول تلاق ورکو فلا جنا علی ما نشتا گنا پا دیدوارو باندین یا تراجعا کبی آیا او بل تواپس کی گیم ان زوننا کد دوارو یقینو زون دل تب مانا در گمان سر نده یقین چپ اوبد ریو قائم بکی حدود دا اللہ پا خپل مینز کیم نگو را پینزو شرطو نا فقہاو ذکر کلی ابو بکر جساس احکام القرآن کے انورو چی یو شرط داده چی دو اللہ طلاق دری ورکلو نو عدت بد سر تیری سلاست قرو یو دا شرط دویم شرط دا دے چه اغا سر با نکاح کئی سر دخولنا ندریم شرط دا دے چه اغا بول طلاق ور کئی سلورم شرط دا دے چه اغا سر با عدد تیری دا اغا طلاق و نفس اغام طلاق دیکن پینزم شرط دا دے چه دس سر بیا نوی نکاح کئی دې پنځو شرطونو سره بدل جایز کیږي ښا وتلکا حدود الله اذا الله احکام یبین علی قوم یعلمون بیان یې قوم د پاره چې پوئږي اوس په دې کې رسمونه ریواجونه دي دا غیرت کوي د جاهلیت پیدا تلقتم النساء کله چې طلاق ورکه زنانه ولا فبلغنا جلونا او نزدې شي خپل مدیتا عدت تر شې نه بلغنا معنا قرب دے قاربنا راضی مدتا نزدیشی فامسکو هنان یا خوصا تیدیل را بمعروف خب عزت سر او سرحو هنان بمعروف ایا پرید دلی را خب عزت و پشریت سر ولا تمسکو هنان ذرارا دا جاہلیتو خا نبی پر خودا پیداو بلدی منشرمی اللہ استاو سر سحق دے مبندوی دی لران دپار د ضرر ور کولو لتا تا دو چی زیاده او که پدی باندی خلق داسی کئی کنا بیارا پورا جاہیلیت چه خوا او وی دی ما سر پو وخ باندی ناروا کلی دی او نوست ناغا زورو باسما نلوی دی چانا زورو باس ومن یفعل ذالک آغا سو چی دا کارو نکی فقط ظلم نفسا پخپل ځانیه ظلم وکړ د ځانیه زور وېستو هغه ظلم نشي کولی ته چې وایې زواته زور وباسم نو دا آیاتونه د چا د پاره راغلي ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سه آیاتونه د الله په ټوکو سره واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کې او شکر وباسه دا نعمت چې الله کړې پتا سبحان دی او انزل علیکم او هغه چې نازل کړې پتا سبحان دی من الکتاب چې قران دی والحکمت او سنت یعذکم به دواړه تاسو منی کوي چې ظلم مکوي د شریعت خلاف مکوي د الله د حدودونو تجاوز مکوي اغي بدري طلاق ور کړی ابیا بو سره په کالونه کې ناشتي یلکا ستاو سره سکار نو یې زه خو سره نور خاص بچی دی دا دی وی خامخه خرچه مرچه ول اوړه اوړه غواړي کنه ها د دې خلقو د آیاتونو په ټوکو سره نیولې ښا چې دا د اغي په حق کې نازل شوی او الله وی یعذکم به دا تاسو توعدکم او منی کوم هم د ناجایزو ناو د حرامو نا واتقو اللہ و یریگ ادھا اللہ نا وعلمو پوشے ان اللہ بکل شین علیم چلا پارس باندی پوئیگی وقفو کے